Book 2 100 100 100 الظروف Adverbe Adverbe حصل مرة لم يحصل قط Deja odată încă niciodată Deja odată, încă niciodată. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Ați fost deja odată la Berlin? Ați fost deja odată la Berlin? لا, لم يحصل قط. Nu, încă niciodată. Nu, încă niciodată. أحد, لا أحد. Cineva, nimeni. Cineva, nimeni. أتعرف أحدا هنا؟ Cunoașteți aici pe cineva? Cunoașteți aici pe cineva? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nu, nu cunosc pe nimeni, nimenea aici. Nu, nu cunosc pe nimeni, nimenea aici. مازال لم يعد. Încă nu mai. Încă nu mai. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Rămâneți încă mult timp aici? Rămâneți încă mult timp aici? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nu, nu mai rămân mult timp aici. Nu, nu mai rămân mult timp aici. شيء آخر. لا شيء أكثر. Încă ceva, nimic altceva. Încă ceva, nimic altceva. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Mai doriți să beți ceva? Mai doriți să beți ceva? لا, لا أريد أي شيء آخر. Nu, nu mai doresc nimic. Nu, nu mai doresc nimic. شيء حصل. لم يحصل. Deja ceva, încă nimic. Deja ceva, încă nimic. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Ați mâncat deja ceva? Ați mâncat deja ceva? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nu, n-am mâncat încă nimic. Nu, n-am mâncat încă nimic. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Încă cineva, nimeni altcineva. Încă cineva, nimeni altcineva. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Mai dorește cineva o cafea? Mai dorește cineva o cafea? لا, ليس من أحد. Nu, nimeni altcineva. Nu, nimeni altcineva. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية